ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Tak było, równo 50 lat temu i tydzień. Kosmiczna osobliwość David Bowie, tu w nowej wersji z tego roku. Tony Visconti maczał w tym palce oczywiście wielokrotnie po ten utwór, bo to nasza piosenka dnia. Dziś będziemy sięgać. Ciekaw jestem, czy w tej nowej, odświeżonej wersji także znajdzie swoich fanów David Bowie w liście przebojów trójki. Polecamy i zachęcamy. A lista, jak wiemy, z nadmorza, z nad Zatoki Puckiej. To dziś, wieczorem. Ale sama lista się nie zrobi. Przypominamy, najłatwiej oddać głosy z naszych stron internetowych. Do tematu listy jeszcze będziemy wracać, do tematu festiwalu Lata z Radiem z Pucka również. No i do Państwa porannej korespondencji. Sypią się listy i po nie za chwilkę sięgniemy. Teraz 10 minut po godzinie 4. No od tego tematu się dziś i w tych dniach, co działo się pół wieku temu, nie dowiemy się. Są do niej SOS, swoje SOS.

Aż tak bardzo wszyscy o tym nie myśleli. Być może Rosjanie, jak uwierzyli, zobaczyli, że to już stało się faktem. 1-0 przegrano, to koniec świata pewnie. Wiele osób tak sobie pomyślało. To sygnał od pana Mirka z miasta Łodzi. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś z czcianki z pozdrowieniami. Jeszcze niecałe 2 godziny do końca służby i trzymamy linię. To od pana Mariusza sygnał mailowy. Bardzo serdecznie dziękujemy. A pierwszy sygnał telefoniczny od pana Tomka z Kruszwicy na autostradzie. Jedziemy, pracujemy za fajerą, no a już wkrótce weekend, więc jeszcze paręset kilometrów i do bazy. Kolejny wakacyjny weekend. Wakacyjny, przebojowy, a i dodajmy sobie kosmiczny. Maja Kleszcz i Odyseja. 25 minut po godzinie 4. Tak, to już, przypominamy. Budzikowe kalendarium. A w tymże budzikowym kalendarzu przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 19 lipca. W roku 1655 miał miejsce początek potopu szwedzkiego. Szwecja wypowiedziała Polsce wojnę. To było 364 lata temu. 205 lat temu urodził się Samuel Colt, amerykański wynalazca pierwszego sprawnie funkcjonującego rewolweru bębenkowego. Colt zmarł w 1862 roku. 164 lata temu zmarł Tomasz Zann, poeta, działacz filomacki, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, przyjaciel Adama Mickiewicza. Przypomnijmy, że został skazany na zesłanie w procesie młodzieży wileńskiej w 1824 roku, aby chronić kolegów podczas śledztwa. Wziął całą odpowiedzialność na siebie. Jest autorem ballad, opowiadań oraz wspomnień. Tomasz Zann. 119 lat temu urodził się Stefan Zwoliński, speleolog, księgarz i fotograf, współtwórca polskiej speleologii. W 1923 roku współtworzył pierwszą organizację skupiającą ludzi zainteresowanych jaskiniami tatrzańskimi, chodzi oczywiście o koło grotołazów. Odkrył m.in. jaskinię Bystrą i Mroźną, jest autorem książki W podziemiach tatrzańskich. Stefan Zwoliński zmarł w 1982 roku. Kalendarz, także ten muzyczny, w drugiej części już za niespełna godzinę. Za chwilę pan synoptyk, no a wcześniej, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my przypominamy sobie, że to już dziś nie mały, tylko taki zwykły w kalendarzu. Piątek, 200. dzień tego roku. Słońce obudzi się za niecały... No znowu te ułamki wychodzą. No, 10 minut z wąsem, niecałe 11. Słońce zajdzie przed samą 21. Dzień krótszy od najdłuższego w roku, już ponad pół godziny. Potrwa ponad 16. A dziś imieniny Marcina, Wincentego i Wodzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pan synoptyk z pogodą to za chwilę. Już tam sobie wymyśla, że ma padać. No dobrze, też potrzebny deszcz. I słońce też. No troszkę też przypiekać będzie. Szczegóły prognozy za chwilę. Wcześniej Ira. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, o nie. Może masz oczy, których nie gości. Już tobie brak. I ręka. Dobra. W dzień i w nocy też. Już po 4:30. Pyrog, no za pogodę. Polska w obszarze obniżonego ciśnienia, rozciągającym się między niżami nad zachodnią Rosją a północno-wschodnim Atlantykiem, choć nad krańce południowe sięgnie słaby klin wyżowy. A nad województwa zachodnie nasunie się strefa ciepłego frontu. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, miejscami deszczowo, znaczy się przelotnie popada. Na zachodzie, południu i w centrum możliwe burze, a najwięcej opadów na południu Górnego Śląska oraz w Małopolsce. Z kolei najmniej opadów na północnym wschodzie. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, zachodni i południowy. Ciśnienie wolno, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Temperatura też wolno, ale rośnie. 14-15 stopni teraz są za oknami na Myśliwieckiej, a w dzień najchłodniej miejscami nad samym morzem. Tam 20-22 stopnie. Podobnie na terenach podgórskich. No, w centrum kraju już temperatura wyższa niż te rzeczone 20-22, bo w centrum około 24-26 stopni, ale z przelotnymi opadami. No i pan synoptyk zaznacza, te najcieplejsze miejsca dziś to Opolszczyzna i Dolny Śląsk. Miejscami tam nawet do 28 stopni. No tak sobie to myślił pan synoptyk. A jak sobie wymyślił to redaktorek, dziś w naszym spotkaniu z utworami dłuższymi niż nasze umówione 3:33 razy 2, to dziś z nawiązką w cyklu Jamniki Budzika. Dziś a propos tego, co wydarzyło się pół wieku temu. Television i Mercury Moon. porządne 10 minut fantastycznego grania. Nawet więcej niż 10. Z nawiązką w naszym cyklu Jamniki Budzika. Ciąg dalszy w poniedziałek. Spodobało się Państwu i bardzo dobrze prezentujemy utwory rzadziej emitowane, być może nieco zapomniane, tu z debiutanckiego albumu zespołu Television z 1977 roku. I dodajmy, odświeżona wersja, czy przypomniane nagrania w roku 2003. Zresztą też i New Musical Express ogłosiło, że właśnie Marky Moon na czwartym miejscu w rankingu najlepszych albumów wszechczasów. A z wielką radością sięgnęliśmy dziś właśnie po Marky Moon. W tych wyjątkowych dniach, kiedy śledzimy także to, co w historii, ale też i poniekąd to, co na naszym nieboskłonie, tu i teraz, tak to rzeczywistość plącze się z przeszłością, z historią i z wielką radością pewnie w tych dniach przypominamy, co wydarzyło się równo pół wieku temu. Sygnały od Państwa, mile widziane, nie tylko te kosmiczne, księżycowe i podpowiedzi muzyczne, co bardzo mnie cieszy, dotyczące księżyca czy tematyki kosmicznej. No, przed chwileczką sięgnęliśmy po rok 77, jeszcze zahaczymy o rok 1976, ale powoli po kolei. Nasza ulubiona, 4:44, sekund 44. Z pozdrowieniami dla Muńka. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. ja i on i ona i my i oni i oni. Pierwsze miejsce obronione w ostatnim 1954 notowaniu listy przebojów trójki Muniek, Staszczyk i Pola. Jak będzie dziś? Zachęcamy do słuchania wprost z Pucka. Lista przebojów trójki, ale nie tylko. Lato z Radiem Festiwal na trójkowej antenie. Kilka audycji dziś i jutro. Polecamy i zapraszamy. Sygnały od państwa, mile widziane. Nie wspomniałem, ale rzeczywiście Pola błagam o bucie i pani Kasia z Krakowa informuje, że o tak kosmicznej godzinie 4.44 12 stopni na polu w Krakowiu. Pola błagam o bucie. No wstaje, wstaje, tak napisała słuchaczka. No bardzo dobrze, taki obrót sprawy robimy. Pani Ania z nami na słuchu. Bardzo dobrze, kłaniamy się nisko. 10 stopni i bezchmurne niebo, to z pozdrowieniami od pana Łukasza z Śliwic. Na dzień dobry pan Stefan z Mielca też jest z nami, podpowiada, cóż tam w kalendarzu świąt osobliwych. Kto to wymyśla? Chyba się domyśla. W Łosicach 10 stopni powyżej, to od pana Pawła informacja i taka zapowiedź, że chyba ma być coraz cieplej. No tak, tak, słońce się przydaje, rzecz jasna, kiedy weekend, szczególnie w wakacje, ale też o tym deszczu nie zapominajmy. W wielu miejscach, bo jeśli dobrze pamiętam, w 12 albo w 14 województwach ogłoszono suszę. Na dzień dobry od pana Waldka, także poranna korespondencja susi. No, też dobrze. Stolarz, pan Rafał z Bielska-Białej, o tym, że dnia ubywa równie szybko, co naszych drużyn w europejskich pucharach. Pozdrawiam i do pracy. Warsztat już na nas uchu. Oj, wyczuwam złośliwość, ale do wyjści sportowych, być może i tych piłkarskich. A co tam, europejskich, wrócimy. W porannym zapraszamy po godzinie 7. Na dzień dobry Frida z nami, z dokumentacją fotograficzną. Pani Iwona z Nysy, także o tym, że byśmy nie zapomnieli. Piątek, piąteczek, piątunio. Na razie na zewnątrz plus 13 i trochę chmur. A jutro człowiek z pewnością się wyśpi. Taki człowiek ma plan. No, pozdrawiamy pani Iwono. Chyba podzielę się tym, że właśnie. Ostatni z kolei pracowity dzień tygodnia i 2 tygodnie urlopu. Za tydzień o tej porze będziemy przesyłać pozdrowienia z greckich plaż. Na razie 11 stopni w Głogowie Małopolskim, to państwo Kasia i pan Piotr. Bardzo pięknie dziękujemy serdecznie. Składamy takie życzenia udanego, może to wyświechtane, ale udanego urlopu. No, to jeśli greckie plaże, to w tydzień będziemy te korespondencje od pani Kasi i pana Piotra odbierać w kąciku tychże sygnałów zagranicznych. One to za moment, a wcześniej Mama Earth. Fantastyczna muzyka. Można zrobić głośniej na 9 minut przed piątą. A co tam, niech sąsiedzi też słyszą. Trójki. Hey, yeah. In the morning I see clearly, there's only one way to fly. Climb up to the top of the high branch, open my wings and try. Trampling on the earth's skin, holding her head in mine. Being careful of our footprints, I open my heart and mind. She will retreat. She will be multicolored. And she was the chorus. I wanna hear no other. Oh. Didn't mean it. Jakoś tak samo to wszystko składa się w logiczną całość. Project Mama Earth to taka dzika Afryka, niezwykle zjawiskowa. Joss Stone, rzecz jasna, fantastyczny śpiew. No tak właśnie postanowiła przejść swoje soulowe serce do Afryki. No ale prócz Stone, inicjatorem tego projektu, wieloletni współpracownik Jonathan Shorten, producent zresztą kilku poprzednich wydawnictw Joss Stone. No i co dalej muzycznie? A pewnie, że tak, bo państwo są ciekawi, cóż to dziś nam się zrodzi. Podobnie wczoraj Ania Gacek, księżycowe nagrania i te, które w radiu brzmiały w 1969 roku. No my będziemy skupiać się na tak szeroko pojętej tematyce księżycowej. Choć nie tylko. Na 4 minuty przed godziną 5 Planet. Planet Funk. Like you're up and itch.